3. ติสสะพรหมสูตรว่าด้วยติสสะพรหมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์มีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วภูเขาคิจกูฏเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งกราบทูลว่าภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นดีแล้วเพราะไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่เทวดาสององค์นั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยครั้นเทวดาสององค์นั้นทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์มีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วภูเขาคิจกูฏเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นดีแล้วเพราะไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่เทวดาสององค์นั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคลานะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดดังนี้ว่าเทวดาเหล่าไหนมีญาณอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่สมัยนั้นแลภิกษุชื่อติสสะมรณภาพได้ไม่นานก็เข้าถึงพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งแม้ในพรหมโลกนั้นพวกพรหมก็รู้จักท่านอย่างนี้ว่าติสสะพรหมมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้หายจากภูเขาคิจกูฏไปปรากฏที่พรหมโลกนั้นเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นติสสะพรหมได้เห็นท่านพระมหาโมคคลานะกำลังมาแต่ไกลจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านโมคคลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เถิดท่านพระมหาโมคคลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ฝ่ายติสสะพรหมได้อภิวาทท่านแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโมคคลานะจึงได้กล่าวดังนี้ว่าติสสะเทวดาเหล่าไหนมีญาณอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ท่านโมคคลานะผู้นิรทุกข์เหล่าเทวดาชั้นพรหมกายิกามีญาณอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ติสสะเราเทวดาชั้นพรหมกายิกาทั้งหมดเลยหรือที่มีญาณอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่มิใช่เลยท่านโมคคลานะผู้นิรทุกข์ที่เหล่าเทวดาชั้นพรหมกายิกาทั้งหมดมีญาณอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ท่านโมคคลานะผู้นิรทุกข์เหล่าเทวดาชั้นพรหมกายิกาผู้ยินดีด้วยอายุที่เป็นของพรหมยินดีด้วยวรรณะที่เป็นของพรหมยินดีด้วยสุขที่เป็นของพรหมยินดีด้วยยศที่เป็นของพรหม

พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคคัลลานะติสพรหมไม่ได้แสดงบุคคลที่เจ็ดผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อันหานิมิตมิได้แก่เธอหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงบุคคลที่เจ็ดผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อันหานิมิตมิได้ภิกษุทั้งหลายฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคคัลลานะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าโมคคัลลานะภิกษุในธรรมวินัยบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได้เพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้บรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได้เพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เป็นการดีถ้าท่านผู้นี้ใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบกัลยาณมิตรอบรมอินทรีย์พึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโมคคัลลานะเทวดาเหล่านั้นมีญาณอย่างนี้แลในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ติสพรหมสูตรที่3จบสีหเสนาปฏิสูตรว่าด้วยสีหเสนาบดีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลสีหเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในปัญหานั้นท่านพึงตอบปัญหานั้นตามที่ท่านชอบใจสีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือในกรุงเวสาลีนี้มีคนสองคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาตระหนี่ถี่เหนียวชอบด่าบริพาทอีกคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอสีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์ใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัทธาตระหนี่ถี่เหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์จักอนุเคราะห์คนไม่มีศรัทธาตระหนี่ถี่เหนียวชอบด่าบริพาทก่อนได้อย่างไรพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอก่อนแน่แท้สีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือพระอรหันต์เมื่อจะเข้าไปหาพึงเข้าไปหาใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัทธาตระหนี่ถี่เหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันต์เมื่อจะเข้าไปหาจะเข้าไปหาคนไม่มีศรัทธาตระหนี่ถี่เหนียวชอบด่าบริพาทก่อนได้อย่างไรพระอรหันต์เมื่อจะเข้าไปหาพึงเข้าไปหาคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอก่อนแน่แท้สีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือพระอรหันต์เมื่อจะรับทานพึงรับทานของใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัทธาตระหนี่ถี่เหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันต์เมื่อจะรับทานจักรับทานของคนไม่มีศรัทธา ตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทก่อนได้อย่างไรพระอรหันต์เมื่อจะรับทานพึงรับทานของคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอก่อนแน่แท้สีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมจักแสดงธรรมแก่คนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทก่อนได้อย่างไรพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมพึงแสดงธรรมแก่คนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอก่อนแน่แท้สีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือกิตติศัพท์อันงามของใครหนอควรขจรไประหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิตติศัพท์อันงามของคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทจักขจรไปได้อย่างไรกิตติศัพท์อันงามของคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอเท่านั้นพึงขจรไปสีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือใครกันเล่าระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามพึงเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามจักเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นๆได้อย่างไรคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามพึงเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นๆสีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือใครกันเล่าระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทหลังจากตายแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไรคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหกประการพระผู้มีพระภาคตรัสบอกแล้วในผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหกประการนั้นข้าพระองค์ไม่เพียงแต่เชื่อพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแต่ยังทราบอีกด้วยข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะรับทานย่อมรับทานของข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีกิตติศัพท์อันงามของข้าพระองค์ขจรไปแล้วว่าสีหเสนาบดีเป็นการกะบุคคลเป็นผู้อุปถัมภ์พระสงฆ์ข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหกประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกแล้ว ในผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหกประการนั้นข้าพระองค์ไม่เพียงแต่เชื่อพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแต่ยังทราบอีกด้วยส่วนผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองประการที่7ที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าสีหะทายกทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ยังไม่ทราบแต่ในข้อนี้ข้าพระองค์เชื่อพระผู้มีพระภาคข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสีหะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสีหะคือทายกทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สีหะเสนาปฏิสูตรที่4จบรักเขยยสูตรว่าด้วยฐานะที่พระตถาคตไม่ต้องรักษาภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้ที่ตถาคตไม่ต้องรักษาและตถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการฐานะสี่ประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษาอะไรบ้างคือ 1. ตถาคตมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีกายทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรา 2. ตถาคตมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีวจีทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรา 3. ตถาคตมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ไม่มีมโนทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรา 4. ตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรานี้คือฐานะสี่ประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษาตถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. ตถาคตมีธรรมที่กล่าวไว้ดีแล้วเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดาพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้ท่านจึงมิใช่เป็นผู้มีธรรมที่กล่าวไว้ดีแล้วเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นั้นจึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 2. เราได้บัญญัติไว้ดีแล้วซึ่งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานโดยวิธีที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดาพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้ท่านมิได้บัญญัติไว้ดีแล้วซึ่งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานโดยวิธีที่สาวกทั้งหลายของท่านปฏิบัติตามแล้วย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละถึงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นั้นจึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 3. สาวกบริษัทของเราหลายร้อยทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละถึงเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดาพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้สาวกบริษัทหลายร้อยของท่านไม่ได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นั้นจึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ตถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษาและตถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการนี้แลอารักเขยยสูตรที่5จบ 6. กิมิละสูตรว่าด้วยพระกิมิละข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าไผ่เขกรุงกิมิลาครั้งนั้นท่านพระกิมิละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิมิละเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดา 2. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรม 3. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์ 4. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศีลขา 5. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสมาธิ 6. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในความไม่ประมาท 7. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันถานกิมิละนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วท่านพระกิมิละทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิมิละเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในศาสดา 2. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสงฆ์ 4. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในศีลขา 5. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสมาธิ 6. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาท 7. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในปฏิสันถานกิมิละนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วกิมิละสูตรที่6จบ 7. สัตตธรรมสูตรว่าด้วยธรรม7ประการที่เป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันธรรม7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นพหูสูตร 4. เป็นผู้หลีกเร้น 5. เป็นผู้ปรารภความเพียร 6. เป็นผู้มีสติ 7. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสัตตธรรมสูตรที่7จบจะปะลายะมานะสูตรว่าด้วยอุบายแก้ความง่วงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพสกะลามิคะทายวันเขตกรุงสูงสุมารคิระแคว้นพักคะสมัยนั้นแลท่านพระมหาโมคลานะกำลังนั่งง่วงอยู่ที่หมู่บ้านกาละวาละมุตคามแคว้นมคธพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคลานะกำลังนั่งง่วงอยู่ใกล้หมู่บ้านกาละวาละมุตคามแคว้นมคธด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์แล้วได้สงหายไปจากป่าเพสกะลามิคะทายวันเขตกรุงสูงสุมารคิระแคว้นพักคะไปปรากฏต่อหน้าท่านพระมหาโมคคลานะใกล้หมู่บ้านกาละวาละมุตคามแคว้นมคธเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสกับท่านพระมหาโมคคลานะดังนี้ว่าเธอง่วงหรือโมคคลานะเธอง่วงหรือโมคคลานะ ท่านพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 1. เมื่อเธอมีสัญญาอยู่อย่างไรความม่วงนั้นย่อมครอบงำเธอได้เธออย่าได้มนสิการถึงสัญญานั้นอย่าได้ทำสัญญานั้นให้มากเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ 2. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความม่วงนั้นไม่ได้เธอพึงตรึกตรองพิจารณาธรรมตามที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนมาเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ 3. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความม่วงนั้นไม่ได้เธอพึงสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ 4. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความม่วงนั้นไม่ได้เธอพึงย้อนช่องหูทั้งสองข้างใช้มือบีบนวดตัวเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ 5. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความม่วงนั้นไม่ได้เธอพึงลุกขึ้นยืนใช้น้ำลูบตาเหลียวดูทิศทั้งหลายแง้ดูดาวนักสัตว์เป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ 6. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงมนสิการถึงอาโลกสัญญาความกำหนดหมายแสงสว่างตั้งสัญญาว่าเป็นกลางวันไว้คือกลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่อทำจิตให้โปร่งใสเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ 7. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความม่วงนั้นไม่ได้เธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์ภายในมีใจไม่คิดไปภายนอกเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นเธอยังละความง่วงนั้นไม่ได้ก็พึงสำเร็จสีหสายยาการนอนดุจราชสีโดยตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำอุทธานสัญญากำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นก็รีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนไม่ประกอบความสุขในการเอกเขนกไม่ประกอบความสุขในการหลับโมคคัลลานะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลโมคคัลลานะเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ชูงวงเข้าไปยังตระกูลเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลโมคคัลลานะถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปยังตระกูลและในตระกูลก็มีกิจที่จะต้องทำหลายอย่างทำให้ผู้คนไม่ใส่ใจถึงภิกษุผู้มาถึงแล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้ใครกันนะยุยงให้เราแตกกับตระกูลนี้เดี๋ยวนี้คนเหล่านี้เบื่อหน่ายเราดังนั้นเธอจึงมีความเก้อเขินเพราะไม่ได้อะไรเมื่อเก้อเขินจึงมีความฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านจึงมีความไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตจึงห่างจากสมาธิโมคคัลลานะเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่กล่าวถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แหละโมคคัลลานะเมื่อมีถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องพูดมากเมื่อมีการพูดมากความฟุ้งซ่านจึงมีเมื่อฟุ้งซ่านจึงมีความไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตจึงห่างจากสมาธิโมคคัลลานะเราไม่สรรเสริญการคลุกคลีกับคนทั้งปวงเราจะไม่สรรเสริญการคลุกคลีโดยประการทั้งปวงเลยก็หาไม่คือเราไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่ชนทั้งครหัตและบรรพชิตแต่เราสรรเสริญการคลุกคลีด้วยเสนาสนะที่มีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าว่าโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุด ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคคัลลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับมาว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุได้สดับมาอย่างนั้นว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดธรรมทั้งปวงครั้นรู้ชัดธรรมทั้งปวงแล้วจึงกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วจึงเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความคลายไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความดับไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความคลายไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความดับไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาเหล่านั้นอยู่เธอก็ไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพพานเฉพาะตนเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโมคคัลลานะว่าโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจปะลายะมานะสูตรที่8จบ